Да канца гэтага тыдня праз наша радыё вы можаце задаваць свае пытанні кіраўніку дыпламатычнай місіі ЗША ў Менску Джонатану Муру. Адказы мы плануем перадаць у панядзелак.